piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 16 stycznia, jest 16. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W Zakopanem za kilka minut rusza konkurs drużynowy Pucharu Świata. Trwa dogaszanie pożaru w hali w Białej Rawskiej. Na Ukrainie wchodzą w życie przepisy nakazujące w sklepach zwracanie się do klientów po ukraińsku. Po ostatnich świetnych konkursach i świetnych skokach Polacy mają wielki apetyt na wygraną. W Zakopanem dziś konkurs drużynowy Pucharu Świata. Łączymy się z Wielką Krokwią, gdzie jest Kuba Niziński. Witaj. Witam serdecznie, witam. Powiedz, jak Polacy zaprezentowali się na treningu. No, spoglądając na klasyfikację tę indywidualną na treningach, to tutaj mamy powody do zadowolenia, bo czterech Polaków w dziesiątce. Piotr Żyła, najlepszy z biało-czerwonych, na czwartym miejscu Dawid Kubacki, ósmy, dziewiąty Kamil Stoch, Andrzej Stękała, dziesiąty, ale wygrał Austriak Michael Heibeck. I to Austriacy, gdyby to była już pierwsza seria konkursu drużynowego, byliby na prowadzeniu tuż przed Polakami. Nieco dalej Niemcy, Norwegowie, ale już nam się układa, jak dzisiaj ten konkurs może wyglądać. Sypie nad Wielką Krokwią. Przypomnę, że konkursy Pucharu Świata w Zakopanem bez kibiców, ale przypuszczam, że gdzieś z oddali te grupki fanów skoków narciarskich będą spoglądać na tę oświetloną Wielką Krokiew, gdzie Polacy będą walczyć o drugie dopiero zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata drużynowych tutaj w Zakopanem. O czym mówił Kuba Niziński. Trwa akcja ratowniczo-gaśnicza na terenie zakładu przetwórstwa owoców w Białej Rawskiej w województwie łódzkim. Pożar wybuchł wczoraj wieczorem, objął cały kompleks hal magazynowych. Z ogniem walczyło 14 jednostek Państwowej Straży Pożarnej i 11 zastępów ochotników. Zadysponowano zastępy m.in. z Rawy Mazowieckiej, Skierniewic, Łodzi i Tomaszowa Mazowieckiego. Ogniem objęta była powierzchnia około 1,5 hektara. Paliły się ogromne hale należące do grupy producenckiej Polskie Sady, mówi oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, Konrad Krupa. Te działania jeszcze potrwają, dlatego że sukcesywnie powoli chłopaki muszą się przesuwać do przodu, gasić to, co jeszcze tam zarzewia ognia się wydobywają. Akcja gaśnicza była bardzo trudna, dodaje strażak. Bardzo duży obiekt. Ciężko się było dostać gdziekolwiek, bo obiekt cały był już w płomieniach. Silny wiatr, który bardzo utrudniał działania, no i działania w obronie tych obiektów, które były, więc trzeba było się na tym skupić, żeby uratować to, co się da. Zagrożony był budynek biurowy oraz zbiornik z olejem opałowym. Udało się je uratować. W momencie wybuchu pożaru w zakładzie znajdowało się 18 pracowników. Wszyscy ewakuowali się przed przyjazdem na miejsce strażaków. Katarzyna Grabowska, Radio Łódź. Od dziś na Ukrainie wchodzą w życie przepisy nakazujące w sklepach i punktach usługowych zwracanie się do klientów po ukraińsku. Za odmowę usługi po ukraińsku grożą mandaty. Możliwe jest przejście na inny język, ale dopiero na prośbę klienta. 30 artykuł ustawy o języku głosi, że dostawcy usług na Ukrainie zobowiązani są do komunikacji z klientami wyłącznie w języku państwowym, z wyjątkiem sytuacji, w których klient chce rozmawiania w innym języku. W ustawie tego nie napisano, ale wyjątek dotyczy przede wszystkim języka rosyjskiego, powszechnie używanego na wschodzie kraju, ale też często na przykład w ukraińskiej stolicy. Jeśli w sklepie czy też w punkcie usługowym wykorzystanie języka ukraińskiego nie będzie zagwarantowane, wówczas obywatel może zwrócić się do biura pełnomocnika do spraw ochrony języka państwowego. Łamiącym prawo, jeśli czynią to nagminnie, grozi mandat w wysokości równowartości 900 zł. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. 3 miesiące temu nadawanie rozpoczęło Polskie Radio Kierowców. Od tego czasu wszyscy zainteresowani mogą śledzić, co dzieje się na polskich drogach, zgłaszać wypadki, utrudnienia, a także posłuchać porad i informacji o planowanych inwestycjach. 3 miesiące temu po raz pierwszy usłyszeliśmy ten dżingiel. Polskie Radio Kierowców. Z nami dojedziesz do celu. Dynamiczna muzyka, informacje drogowe i udział słuchaczy, dzięki którym inni dostają takie informacje bardzo szybko. Stoję na wysokości Libertowa i stoimy wszyscy. Polskie Radio Kierowców to także informacje o inwestycjach drogowych i utrudnieniach z nimi związanych. Dziennikarz Patryk Michalski mówi, że niektórzy zmotoryzowani właśnie z Polskiego Radia Kierowców o nich się dowiadują. Mówimy, które drogi powstaną w najbliższym czasie, które są otwierane, które będą remontowane. Polskie Radio Kierowców to także bezpłatna aplikacja. można za jej pomocą przesłać informacje, ale jak mówi jeden z prowadzących, Patryk Kuniszewicz, można także pozdrowić innych kierowców. My, kierowcy, wzajemnie siebie pozdrawiamy, informując o warunkach drogowych, mówiąc, co u nas słychać. Za pomocą aplikacji radia można także po prostu posłuchać. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska w wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej przypomniała, że Polskie Radio Kierowców okazało się na przykład potrzebne w czasie utrudnień w rejonie brytyjskiego Dover pod koniec roku. Wielu kierowców, którzy przed świętami utknęli na granicy z Francją, słuchało programu, kontaktowało się z dziennikarzami i informowało, gdzie są utrudnienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i w nocy rozpogodzenia. Śnieg będzie padał na południu. Zimno od minus 22 stopni na północnym wschodzie do minus 16 w centrum i minus 5 na krańcach zachodnich. Nad morzem lokalnie minus 4. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Michał rok temu zachorował na nowotwór. Na szczęście ta historia ma dobre zakończenie. Dzięki Fundacji Krwinka. Mama mogła mi kupić drogie leki, a ja spędzałam więcej czasu w domu niż w szpitalu. Bo Krwinko Transporter dowoził mnie na zabiegi. Mały krok dla Ciebie, wielka pomoc dla dzieci. I Ty pomóż dzieciom onkologicznie chorym podopiecznym Fundacji Krwinka. Zachęcam, Agnieszka Więdłocha. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, niesamowite bestsellery 2020! Teraz w euro. Pierwsza rata gratis na wybrane produkty. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co Ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już prawie 8 minut po 16. Witamy Michał Jakubik i Ryszard Jaźwiński. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Zapraszamy do 17. W czasie, w którym filmy kinowe możemy oglądać tylko w internecie, warto zauważyć każdą premierę w sieci. Szczególnie jeśli jest to ważny polski film, który już docenili profesjonaliści, to mam na myśli festiwale filmowe, ale też sądząc po frekwencji w kinach właśnie, kiedy to jeszcze było możliwe, zauważyli też widzowie. Styczniowa premiera online to 25 lat niewinności, prawdziwa opowieść życia niesłusznie skazanego Tomasza Komendy. O swojej pracy na planie tego właśnie filmu opowiedzą w Trójkowo Filmowo twórcy. Reżyser Jan Holoubek, producentka Anna Waśniewska-Gil, odtwórca głównej roli Piotr Trojan oraz twórca szczególnej, bardzo klaustrofobicznej scenografii Maciej Feist. A nieco później zapraszam dziś jeszcze na spotkanie z autorem zdjęć Pawłem Chorzępą. Zapowiemy na pewno oczekiwaną premierę na dużym ekranie Magnezji w reżyserii Macieja Bochniaka, ale też porozmawiamy o innych nowych polskich filmach, których realizacja zaplanowana jest na 2021 rok. A na razie zostańmy z Mary Comasą. 25 lat niewinności to film Jana Holoubka, który miał swoją kinową premierę. Na szczęście to się w ubiegłym roku udało, 18 września. No i biorąc pod uwagę fakt, że jednak w tym poprzednim roku kina były tylko przez pewien czas w tych dwóch okresach otwarte, a też były obostrzenia, mniejsza ilość widzów mogła wziąć udziału w seansie, to mogę bez przesady powiedzieć, że był to jeden z najchętniej oglądanych polskich filmów właśnie pod koniec lata czy na początku jesieni. Zdobył sporą frekwencję. No i oto w styczniu mamy premierę online. Teraz każdy może wrócić do tego filmu, albo jeśli nie miał wcześniej okazji, jednak ta obecność w kinie nie była zbyt długa, ma szansę zobaczyć film. No film bez wątpienia ważny, bo odnoszący się do prawdziwych wydarzeń. To dramat sensacyjny przedstawiający życie Tomasza Komendy, młodego mężczyzny niesłusznie skazanego na 25 lat więzienia za gwałt i zabójstwo nastolatki. No historia głośna, więc pewnie wszystkim mniej czy bardziej jednak znana z mediów. Po 18 latach pobytu w więzieniu na drodze Tomasza Komendy pojawili się wreszcie prokuratorzy i policjant, którzy postanowili zbadać od początku tę dosyć skomplikowaną, opartą na poszlakach sprawę. Jaki był tego efekt, wynik, to również zobaczymy w filmie. Wszystko zaczęło się w tym wypadku od scenariusza Andrzeja Gołdy, no i oczywiście od producentki filmu Anny Waśniewskiej-Gil. Przez to, że sprawą zajmował się Grzegorz Głuszak, reporter TVN-u, na pewno mieliśmy prostszy dostęp do wszystkich informacji. Natomiast wiadomo, że jest to historia opowiedziana fabularnie, ale ten pierwszy etap to było po prostu pozyskanie zgody Tomasza Komendy, jego rodziny i też zaufania. I tutaj odbył się cykl spotkań. Najważniejsze, myślę, było to spotkanie Janka Holubka, reżysera. Też bardzo istotną sprawą zarówno dla Tomasza Komendy, jak rodziny był fakt, że później poznali Piotrka Trojana, który odtwarzał fabularnie, ale jednak życie Tomka Komendy. Pierwsze spotkanie z Tomaszem Komendą było już nawet chyba niecały rok po jego wyjściu na wolność, czyli faktycznie to był taki cały proces zapoznawczy. Natomiast faktycznie myślę, że dla wszystkich te spotkania też miały taki po prostu, pomijając to, że tworzyliśmy jakąś historię, która miała stać się filmem, taki po prostu ludzki wymiar emocjonalny, tak? Bo ta historia jest bardzo poruszająca, a potem spotyka się człowieka, który przez to piekło przeszedł. Wiem też, że dla Piotrka też to było takie przejmujące doświadczenie.

właśnie za debiut reżyserski na grudniowym festiwalu polskich filmów fabularnych. Właściwie wszyscy twórcy 25 lat niewinności odnoszą się bardzo emocjonalnie i myślę, że to nikogo nie dziwi do przygotowań do tego filmu, przede wszystkim spotkań z Tomaszem Komendą. Tak też było w wypadku reżysera, no ale zacznijmy od tego, jak w ogóle ta historia filmowa zaczęła się dla niego. Jan Holoubek. Pierwszy taki mój impuls po przeczytaniu scenariusza był taki, że ja po prostu nie mogłem uwierzyć, że to się wydarzyło wszystko naprawdę. To była tak niesłychanie złożona, interesująca historia, która miała tyle zwrotów akcji, że wydawało mi się, że jest to właściwie gotowy scenariusz na właśnie kino hollywoodzkie czy amerykańskie, ale w naszych takich własnych warunkach polskich i jest to historia prawdziwa, niewymyślona. No po prostu ciężko by było przejść obok tej historii i nad nią nie pochylić po prostu, bo fabularnie ona była już po prostu bardzo ciekawa. Tam były jakieś lęki, czy my nie będziemy robić jakiegoś paradokumentu. Tam w ogóle w tej historii jest tyle zwrotów akcji takich fabularnych, dramaturgicznie uzasadnionych, tak jakby były napisane przez scenarzystę, a to się wszystko wydarzyło. Andrzej to bardzo zgrabnie zebrał oczywiście do kupy, czyli do tych 90 stron, no ale jednak to wszystko się stało. Ja sam się zorientowałem już po nakręceniu filmu, że właściwie stworzyłem bohaterów w tym sensie czarno-białych, że są albo bardzo źli, albo bardzo dobrzy, ale ta historia jest właśnie tak mocna i tak kontrastowa. Nie ma zbyt wiele miejsca na pół tony w tej historii. Tutaj po prostu postawy ludzkie są bardzo jasno określone i skrajne. I tak rzeczywiście jest. Moje spotkanie jest też bardzo emocjonujące dla mnie. Ja pojechałem tam z Anią i z Andrzejem Gołdą. Przyjęła nas cała rodzina w tym malutkim mieszkaniu, w którym to wszystko się wydarzyło. No cóż, ja wspominam to spotkanie bardzo dobrze w tym sensie, że było dosyć wesoło, wcale nie było smutno. Dużo żeśmy gadali. Tomek najmniej tak naprawdę się odzywał. On był dopiero rok po wyjściu i był jeszcze, wydaje mi się, dosyć czujny i taki bardzo uważny. I może, no nie wiem, wycofany, tak bym to nazwał, w porównaniu z tym, jaki Tomek jest dzisiaj. Głównie mama, włoski temperament. Widać, że szefowa całej tej rodziny to właśnie mama. Bracia, wylewni dosyć. Dużo żeśmy się śmiali tak naprawdę i w ogóle nie dotykaliśmy zbytnio tematu pobytu w więzieniu. Po prostu na tym spotkaniu mnie zależało na tym, żeby ci ludzie polubili mnie i mi zaufali. I ja sam też chciałem zobaczyć, kim oni są tak naprawdę. I to trwało 3 godziny, może 4 i wydaje mi się, że udało nam się złapać nawzajem nasze portrety duchowe, tak bym to nazwał. I na tej podstawie państwo klemańscy i Komenda, bo tam jest mieszane nazwisko, zgodzili się na ten film, a ja wyszedłem z tego spotkania pewny, że wiem, o kim robię ten film. Dla mnie było jasne, że najważniejsze będą właśnie te dwie role, no jakby, że film będzie wisiał niemalże w całości na odtwórcy roli Tomka, dlatego to było w moim odczuciu i też myślę, że wszystkich kluczowe w ogóle. Ja powiem szczerze, że dość szybko, jak zobaczyłem self-tape Piotrka, to dość szybko dotarło do mnie, że wydawało mi się, że nikt lepszy już się nie pojawi, ale zrobiliśmy castingi dla wielu bardzo zdolnych i fajnych aktorów, ale za każdym razem zapraszałem też Piotra i chciałem go widzieć w różnych konfiguracjach i no po prostu w tej konfiguracji z Agatą, no oni wypadli tak już na etapie zdjęć próbnych tak emocjonująco i pięknie, że właściwie już nie było co zbierać właściwie po tym ich castingu. Agata pojawiła się nie w ramach castingów, tylko po prostu propozycji i wiem, że ważną rolę w pozyskaniu jej do tego filmu odegrały kartofle po prostu ciepłe, które jej kupiłem pewnego poranka i w ten sposób ją przekupiłem niejako, bo na początku nie była pewna, czy chce grać tę postać, no ale jakoś żeśmy się na te kartofle dogadali i już potem było tylko dobrze. No i dobrze się skończyło. Przy okazji taka anegdota, jak to warzywa mogą mieć wpływ nawet na stworzenie kolejnej znakomitej roli przez Agatę Kuleszę, bo to ona właśnie zagrała Teresę Klemańską, matkę Tomasza Komendy. A w tej głównej roli wystąpił oczywiście Piotr Trojan, z którym spotkamy się w Trójkowo-Filmowo już za chwilę. Tyle tych wspomnień na razie reżysera filmu Jana Holoubka. To fragmenty konferencji prasowej festiwalu w Gdyni. No i myślę, że aktorstwo to jest jeden z wielu powodów, dla których 25 lat niewinności na pewno warto zobaczyć. Przypominam, w styczniu jest już to możliwe w sieci. Dosyć charakterystyczny motyw muzyczny i być może niektórym z naszych słuchaczy przypomniał ten motyw filmu Moje córki i krowy Kingi Demskiej. Jeśli tak, to bardzo, bardzo słusznie. Tych muzycznych wspomnień związanych z polskim kinem dziś jeszcze do 17 będzie więcej. Tymczasem wracamy do filmu 25 lat niewinności. No właśnie, to było ogromne wyzwanie dla twórcy głównej roli, Piotra Trojana. Wielka praca, spore emocje, o których za chwilę nam opowie, no ale też ważny krok w tej karierze aktorskiej, bo aktor grywał, owszem, w bardzo już wielu filmach, serialach, ale zwykle to były mniejsze role, tym razem ważna postać, pierwszy plan. No i ten efekt finałowy, nagroda za główną rolę męską na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Piotr Trojan to oczywiście filmowy odtwórca postaci Tomasza Komendy i to spotkanie z pierwowzorem bohatera było dla niego również bardzo ważne. Ja bardzo prosiłem o to spotkanie, Tomek się zgodził, jego rodzina, za co jestem im bardzo wdzięczny. To jest tak stresujący moment, że ciało ci odmawia posłuszeństwa, nogi się trzęsą, łzy lecą ci z oczu i nagle ten facet, o którym tyle czytasz, słuchasz, starasz się go poznać, stoi przed tobą. I to jest strasznie mocne przeżycie, kiedy się przytulisz, kiedy porozmawiasz, kiedy pooglądasz razem zdjęcia, pośmiejesz się. Też całe to nasze spotkanie miało miejsce w tym mieszkaniu, w którym się wszystko wydarzyło. Była mama, byli bracia, była cała rodzina Tomka. To są bardzo mocne, wzruszające momenty. Wydaje mi się, że nic nie da ci więcej, nic nie pomoże się bardziej przygotować lepiej niż spotkanie z prawdziwym człowiekiem, który to przeżył. To był dosyć długi proces i ja do końca nie wierzyłem, że to się uda i bardzo jestem Jankowi wdzięczny i domyślam się, że mogło to zagrać wielu bardzo zdolnych aktorów. Pamiętam doskonale to spotkanie z Agatą pierwsze. To było takie porażenie mocne. Zresztą Agata przerwała te zdjęcia. Emocjonalnie jakby było coś w tym bardzo silnego. Wydaje mi się też, że Agata swoim aktorstwem mogłaby bardzo zjeść, zdominować, a ona nie ma czegoś takiego. Agata ma coś takiego, że szuka tego zdarzenia między ludźmi, ma taką prawdę i poziom, do którego trzeba doskoczyć i kiedy się z nią rozmawia, kiedy się wskakuje na ten poziom prawdy, to wydarza się to, czego szukaliśmy, więc ja jakby miałem najlepszych partnerów. Wystarczyło nie oszukiwać, tylko być szczerym, żeby zaistniało to, czego szukaliśmy. No to był bardzo długi proces, ale też na szczęście on był perfekcyjnie zaplanowany i zorganizowany. Ja też się czułem bardzo bezpiecznie. Te sceny kaskaderskie, wszystkie sceny, które się działy w więzieniu, były wcześniej przećwiczone na specjalnej sali prób, gdzie ja byłem ubrany całkowicie w tak zwane żółwiki, gdzie byłem zabezpieczony, gdzie miałem całą ustaloną choreografię, gdzie wiedziałem, co wchodzę i to samo wiedzieli moi partnerzy. A cały proces był dosyć długi, bo film się dzieje przez kilka lat, więc tam jest olbrzymia rola dziewczyn, które zajmowały się make-upem, Weroniki od kostiumów, prawda, gdzie nagle trzeba było mnie odchudzić i to oczywiście była dieta, która trwała przez miesiąc na jakichś tam specjalnych pudełkach pod kontrolą lekarza i schodziliśmy z wagi, ale w tym pomagała oczywiście olbrzymia rola, tam jest kostiumu, make-upu, który postarzał, odchudzał, specjalne nakładki zębowe, doczepiane włosy. To w pewnym momencie stało się normalnością, że przygotowanie do dnia zdjęciowego trwa nieraz 3-4 godziny, ale wydaje mi się, że film tego wymagał i też wszyscy pracowali najlepiej jak potrafili, żeby taki był efekt, to wszyscy w tym uczestniczyli. Na ten efekt zobaczymy na ekranie to Piotr Trojan, tak jak mówiłem, laureat nagrody za główną rolę męską ostatniego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Była mowa o make-upie, była mowa o kostiumach, ale bardzo ważna też w filmie była scenografia klaustrofobiczna. Te najważniejsze miejsca, w których odgrywa się akcja filmu 25 lat niewinności, to oczywiście więzienie, ale też mieszkanie, ten dom rodziny Komendów, małe mieszkanie i to poczucie klaustrofobii właściwie i w więzieniu, i w tym życiu, które się toczy na zewnątrz, jest bardzo, bardzo mocno odczuwalne. I o tym za chwilę opowie nam Maciej Feist, scenograf filmu. It's all we'll be right back. Szymon Pejski i w tym wypadku muzyczne wspomnienie z filmu Piotra Łazarkiewicza 010. Trójkowo filmowo raz jeszcze przez chwilę zatrzymamy się przy filmie 25 lat niewinności, już dostępnego w sieci, i tym razem porozmawiajmy o tym filmowym tworzeniu przestrzeni. Scenograf Maciej Feist. No z mojej strony to tak wyglądało, że oczywiście tak naprawdę myśmy z kilku rzeczy, jeśli chodzi o zakład karny, musieli zrezygnować. To znaczy u nas Tomek Komenda siedział w jednym więzieniu. On tak naprawdę siedział w kilku więzieniach, w dwóch z tego co pamiętam. Natomiast oczywiście z racji tego, jaki miał paragraf i co się z takimi ludźmi dzieje w celach, to jego bardzo często przenoszono. Myśmy zdjęcia takie poza celą mieli właściwie w jednym zakładzie karnym, w areszcie, pustym, niedziałającym. Natomiast sama cela Tomka była wybudowana na hali zdjęciowej, ponieważ cele więźniów, nawet te duże, no niosą dla nas takie ograniczenia, żebyśmy tam po prostu nie mogli robić tylu scen. No, zwykła cela tak dla nas to wytrzymuje pewnie jakieś 3-4 sceny, a myśmy mieli chyba 5 dni w tej celi z Tomkiem. Więc tak naprawdę to, co widać na filmie, tą powiedzmy kostkę z dziurkami na okna i drzwiami do klozetu, to tam właściwie z tego, co pamiętam, mieliśmy tylko stałe dwie ściany, natomiast reszta ścian jeździła. Można było je odstawiać, łącznie ze ścianą toalety. Także mieliśmy też wybudowany kawałek korytarza, także żeby nam się to składało jakby z obiektem zdjęciowym. Wszyscy niedawno przeżyliśmy rodzaj takiego zamknięcia, myślę o wiośnie i o COVID-zie, natomiast no, wyobraźmy sobie, że ktoś ma takie zamknięcie 18 lat. Co do tych miejsc, to w kontekście akurat tego filmu dla mnie to była zupełnie inna praca, ponieważ ja jeszcze jako drugi scenograf zrobiłem już naprawdę bardzo dużo tych filmów. Natomiast ten był zupełnie inny, ponieważ zwykle film robi się o kimś, kto albo nie żyje, albo jest już bardzo starym człowiekiem. A my robiliśmy film, który właściwie dzieje się w tej chwili, bo ta sprawa jeszcze się nie skończyła, prawda? Jeszcze te procesy sądowe trwają i o ile to było takim, powiedzmy sobie, reportażem w telewizji, było dla mnie jako dla scenografa w pewnym sensie psychicznie do zniesienia. Natomiast jak ja sobie pojechałem na dokumentację pierwszą, bo też byłem u Tomka Komendy w mieszkaniu, też poznałem jego rodzinę, byłem na miejscu, gdzie naprawdę ta zbrodnia się wydarzyła. Myślę tutaj o dyskotece i myślę o samej posesji, gdzie to się stało. No to ja stamtąd wróciłem innym człowiekiem właściwie. Także można powiedzieć, że ja się też na ten film troszkę uwziąłem. Powiedziałem, że jako scenograf w części przykładam rękę do czegoś bardzo potrzebnego, że to trzeba powiedzieć. Z Tomkiem Komendą rozmawialiśmy o rzeczach troszkę, o których on jeszcze wtedy nie bardzo chętnie chciał mówić, bo dla mnie było naprawdę ważne wzorowanie całego tego świata, tak jak to się działo. Ja go pytałem o wszystko, o to, co dostawał na posiłki. Także to, co Państwo widzicie w filmie, kiedy tam wydawka podjeżdża pod cele, to było wszystko uzgodnione z Tomkiem. Rzeczywiście te tam serki topione, dzielone na tyle, ta jajecznica, która była smażona w kloszu lampy, kiełbasa, w którą pan Frycz bił gwoździe i ją usmażył. A to było wyzwanie, bo jak wbijał w kiełbasę gwoździe, to w niej jeszcze nie było prądu, a jak się odsunął, to już był. To tak na marginesie. To ze względów bezpieczeństwa oczywiście. To wszystko jak gdyby Tomek opowiedział i kiedy to opowiadał, to już głos mu się łamał, a jego mama miała łzy w oczach. Ale też, mimo że była to, powiedzmy sobie, taka rozmowa o takich szczegółach, które mi pozwoliły potem ten świat jakoś tam zmaterializować, to cała rozmowa była z Tomkiem bardzo wesoła i z jego rodziną. To było niesamowite. No ja się wtedy przekonałem, że oni przeszli przez to wszyscy, bo to nie jest tylko sprawa Tomka, to jest sprawa całej rodziny. Dzięki jakiejś takiej wyjątkowej sile, którą mają. Naprawdę szacunek. I to wspomnienie autora scenografii Macieja Feista. Film 25 lat niewinności w reżyserii Jana Holoubka możemy już oglądać w sieci. I tak pomyślałem sobie, że rok wcześniej z kolei mieliśmy w kinach i na festiwalu w Gdyni też przy okazji inną prawdziwą historię, poruszającą, również emocjonującą historię chłopaka z blokowisk z duszą poety, czyli rapera Tomasza Hady. No to może wspomnienie muzyczne z filmu Proceder Michała Węgrzyna. Tomasz Hada, Życiarz do bólu. Pragnę żyć

Już wracamy do rozmowy z autorem zdjęć, Pawłem Chorzępą. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Od lat współpracuję z Bogdanem Dziworskim. Przygotowujesz razem z nim filmy Warhol Fabryka. Kiedy ta realizacja ma szansę być ukończona? Dobra odpowiedź. Jak to z Bogdanem jest, to Bogdan tak... Z Bogdanem ja mogę ten film kręcić jeszcze 10 lat i dla mnie to nie będzie problem, bo jest świetna zabawa i dużo się uczę. Sam proces jest dla mnie ważny. Ten finał już nie jest tak istotny jak sam proces, kiedy ja go spotykam i kiedy on mnie zapładnia jakimiś swoimi pomysłami. Siedzimy, nie wiem, w kinie Kultura, on mi opowiada, co by tam zrobić nowego na swoje notatki i otwiera ten zeszycik, pokazuje mi kolejne pomysły. Tych pomysłów jest od groma, już teraz chyba za dużo, ale generalnie jest prikaz oczywiście producencki. Producenci już tam włosy rwą z głowy i mówią, że koniec. No i w tym momencie mamy chyba mamy rok na to, tego co ja zrozumiałem. Mamy rok, żeby skończyć ten film. A czy ty masz jeszcze czas na... Na Bodzia mam zawsze czas. Oj Boże, Bogdana to ja nigdy w życiu nie zostawię z tym filmem, bo on jest naprawdę świetnym człowiekiem i bardzo dużo mi nauczył. Jakby nie Bogdan, to ja nie wiem, czy ja bym filmy robił. No bez wątpienia Bogdan Dziworski to ważna postać w polskim dokumencie, ale chciałem cię jeszcze zapytać, czy oprócz tej współpracy masz jeszcze czas na realizację zdjęć do innych filmów, projektów, albo właśnie się do nich przygotowujesz, jak to wygląda? W tym momencie przygotowuję się do filmu Iluzja z Martą Minerowicz. To jest film fabularny. Iluzja? Tak, Iluzja to jest taki film fabularny, gdzie, no właśnie, gdzie robię zdjęcia. Co się dzieje nad morzem, to jest o kobiecie, która... To jest taki dramat, powiedzmy. Kobiecie, która gdzieś dziecko zaginęło. Nie wiem, ile mogę powiedzieć przez story, ale to chyba nie zdradzam za dużo na razie. Zaginęło dziecko, ona szuka tego dziecka. No a później mam też jakieś zapytania, co z dokumentem, bo film dokumentalny synek się podoba gdzieś tam na festiwalach i ludzie właśnie z branży też pytają, co dalej, czy ktoś spróbuje, no i tak. No właśnie, a przypomnijmy, synek to jest nie tylko twój film operatorski, ale i reżyserski, czyli jakieś kolejne próby w tej podwójnej roli też będą miały miejsce? Wydaje mi się, że tak, bo nawet to nie wychodzi ode mnie, tylko wychodzi to gdzieś tam ze świata, że tak powiem, i mam jakieś tam propozycje tematów i możliwe, że coś będę robił jeszcze. A na razie, rozumiem, czekamy na oficjalną kinową premierę Magnezji. Oby się udało. Tak, pewnie tak, ja nawet nie wiem. Przez koronawirusa teraz się wszystko zmienia ciągle i tak się głowie trochę tym wszystkim. No i mam wrażenie, że wszyscy możemy się poczuć nieco zagubieni, nie tylko autor zdjęć Paweł Chorzępa. Jak słyszeliśmy, być może w 2021 roku po raz kolejny spróbuje swoich sił jako reżyser, ale na pewno też pozostanie operatorem, bo robi świetne zdjęcia, co już wielokrotnie udowodnił, choćby w filmie dokumentalnym. No i już niedługo zobaczymy jego zdjęcia w Magnezji Macieja Bochniaka. Oby jak najszybciej, tak jak mówiłem. I dzisiaj już do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Przed 17:00 jeszcze wspomnienie z filmu Sztuka Kochania Marii Sadowskiej, czyli Anna Rusowicz, Mitch and Mitch i utwór W co mam wierzyć. Do usłyszenia. Że do mnie poprzez cień promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzień to tylko ja i ty, i że dla mnie łańcuch gór, i rzekę stworzyć możesz, jeśli chcesz, możesz stworzyć dzień bez chmur.